السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، leo katika kipindi chetu fi dhilali aya tutakuwa na aya 112 katika surati Hud. Aya yenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: Fastaqim kama umirta wa man taaba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Asema Mwenyezi Mungu kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, anamuamrisha akimwambia: simama ulipo kama ulivyoamrishwa wewe Muhammad pamoja na wale waliotubia pamoja nawe, wala tatghaw, wala musivuke yale mliokatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahu bima ta'maluna basir, kwani yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala mnayoyatenda yote ni mwenye kuona. Tukifanya sharhi kidogo ya maneno haya ya aya kama hii, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwambia mtume wake Muhammad, fastaqim anta ya Muhammad, kuwa na msimamo wewe Muhammad. Kwa lugha nyingine, simama hapo hapo ulipo Muhammad, baki katika hali hiyo hiyo Muhammad, juu ya amri ya Mola wako na dini aliyokutumiliza nayo, na uilinganie kama alivyokuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe na hao masahaba ambao wako pamoja nao, masahaba ambao walikuwa katika kufur kisha wakaingia katika Uislamu. Mwe mtamtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala musivuke amri zake mukenda katika yale makatazo yake, kwani Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaona. Innahu bima ta'maluna basir, wanasema wanazuoni wa tafsir, inna rabbakum ayyuhan nas, hakika Mola wenu enyi watu, kwa yale yote mnayoyatenda ya kumtii na ya kumuasi, Mwenyezi Mungu ni mwenye kuona, ni mwenye ilmu, ni mwenye ujuzi wa kila kilichofichika. Kwa hivyo yeye aona yote. Maana yake muogopeni Mola wenu, isije mkafanya yasiyokuwa sawa na Mungu anayaona, mkenda kinyume na amri zake, mkenda mkaadhibiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii ndugu zangu imepokewa kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, shayyabatni hudun wa akhawatuha, hakika suratu Hud na aya zake zimenitoa mvi. Akaulizwa, aya gani hasa ya Rasulullah? Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fastaqim kama umirt, pale Mungu aliponiambia simama pale ulipo, kuwa na msimamo katika yale uliyoamrishwa na Mwenyezi Mungu. Na hapa ndipo utaona ndugu zangu uzito wa jambo kama hili ambalo limemfanya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kusema sura hii imenitoa mvi, ni pale anapokuwa mtume yuko mstari wa mbele katika toa, yuko mstari wa mbele katika kuwa na msimamo kwenye haki, lakini bado Mwenyezi Mungu amwambia baki kuwa na msimamo. Ni kama vile umesimama na bado waambia baki hivyo hivyo umesimama. Yani mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa ajitahidi kuendelea na kubaki katika msimamo. Kwa hivyo ndugu zangu, nimeitoa aya hii kwamba na sisi tutakiwa tuwe hivyo, tusiwe ni watu wenye kubadilika tukatoka katika haki na tukaenda katika batili, tukatoka katika neema kama hii ya kheri na tukarudi katika maovu. Tubaki katika sawa na tuwe ni wenye kusimama katika zile toa, tusivuke amri za Mungu tukaenda katika yale Mwenyezi Mungu aliyotukataza, tukakosa kheri zote na tukawa ni wale waliobadilika. Tujue kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuatuona, yuona matendo yetu yote ya siri na ya dhahiri. Kwa ndugu zangu, Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina istami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. نبع الهدى نلقى الجنان بحب